punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Comeback, także dziś. No jakoś ostatnio częściej sięgamy po jego najnowszą płytę, a też i Niedźwiedź ma w tym swój udział. Raz jeszcze bardzo pięknie dziękujemy, no i za te fantastyczne dźwięki, także Łekowi i przyjaciołom również. 4.04.04 to czas na piosenkę dnia. Dziś Gaba Kulka z przyjaciółmi, między innymi z warszawskiej orkiestry. Jest sześć różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie niedzielę swą i nagle nie. siedzisz, co z nią zrobić i czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowej wyglądać będziesz. Tyle dni. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś. Miłość jest jak niedziela. Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. W naszej piosence dnia dziś wielokrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji po 8.30, ale też i do południa, jak sama nazwa wskazuje, przed południem. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 8 po 4. Coldplay i Paradise na dobry początek nowego dnia. No to zaraz sprawdzimy, któż tam na posterunku, a raczej na patrolu, już bardziej porannym niż nocnym. 384-65, znaczy się warszawska drogówka z Bielan. Pozdrawiamy serdecznie. No a tu i teraz sprawdzamy sygnały obudności po drugiej stronie radioodbiornika, wiernych słuchaczy, korespondentów i przodowników, a zatem budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No to chyba już. Czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Pokoju. Czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się. I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Na posterunku także pan Rafał, Górny Śląsk. Znaczy się, jedziemy. No pewnie, że tak, jedziemy. To pierwszy sygnał telefoniczny. Sygnał mailowy od pana Wojtka z Rawicza. Chłodno, 12 stopni. No, panie Wojtku, pakę trzeba przymknąć. Ale proszę nikomu nie mówić, bo trochę się boję liczyć. Nie, nie, spokojnie, to że aż tak w budzikowej rodzinie to my pamiętamy. Ale jednak tak, może by sprawdzić, czy to niedomknięta 12 stopni. No, kto by pomyślał. Lodziarka na tymże szlaku. Chciałoby się powiedzieć letnim. No to już za tydzień. No i jeszcze SMS-owo pan Przemek z Krakowa informuje, że na polu 16 stopni i hula wiatr. Tak z przytupem można by, panie redaktorku, pan Przemek z Krakowa, tak delikatnie. No, prawda, że można? Pięknie i delikatnie. No i miejmy nadzieję, że tak też będzie przez ten najbliższy miesiąc. No oczywiście myślimy o tych ważnych wydarzeniach sportowych. Nie śpimy, tak jest, oczywiście. Będziemy śledzić te ważne wydarzenia. Tym bardziej, że to w czasie takiej, że już człowiek zdąży się wyspać, odespać i wtedy to te ważne wydarzenia piłkarskie będzie można sobie spokojnie, nawet i przy drugiej kawie. No bo 15, 16, nie, no to idealnie. Budzikowi przodownicy już na nasłuchu, ciąg dalszej korespondencji za chwilkę. No a przed nami, ach, będą występować gwiazdy.

I tak w 1812 roku urodził się Antoni Norbert Patek, uczestnik powstania listopadowego, działacz emigracyjny w Genewie, zegarmistrz, założyciel jednej z najbardziej znanych firm produkujących zegarki. Urodził się 206 lat temu, zmarł w roku 1877. W 1864 urodził się Alois Alzheimer, niemiecki lekarz i neuropatolog, który pierwszy opisał objawy choroby mózgu, nazwanej później jego nazwiskiem. Był szefem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadził badania nad depresją i schizofrenią. Zmarł we Wrocławiu w 1915 roku. A w roku 1928 urodził się Che Guevara, boliwijski rewolucjonista, główny obok Fidela Castro, organizator i przywódca rewolucji kubańskiej w 1956 roku. Zmarł w 1967, dziś kończyłby 90 lat. Trzy razy to na teraz, a świat dat także muzyczny wróci już za niespełna godzinę. W muzycznym kalendarzu. Oj, dziś też będzie się działo. Polecamy i zapraszamy. Pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody. A i tam kombinuje i przelotne opady, i możliwe burze, i przejaśnienia, i to. No dobrze, dobrze, sprawdźmy te jego wypociny. To już dosłownie za 3 minuty i 33 sekundy. Ale naszego jeszcze sakramentalnego dziś nie padło. No to teraz będzie. 26 minut po godzinie 4. Czwartek, 14 czerwca. Dzień dobry Państwu. Lany, Krawic starszego nagrania, ale też przebojowego, a po nową kompozycję sięgamy dość często w Budziku, też w propozycjach do listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. Punkt 4.30. Pan synoptyk ma głos. Pan synoptyk przemówi, pan redaktor głosem. No a dziś nad Polską rozbuduje się klin wyżowy z nadwyżu Azorskiego. Krańce południowo-wschodnie pozostaną w zasięgu płytkiego niżu z nad północno-zachodniej Rumunii. W strefie pofalowanego frontu atmosferycznego w ciepłej i wilgotnej masie powietrza. W pozostałych regionach chłodne powietrze polarne morskie. No, to pan Wojtek Zrawicza z lodziarką niedomkniętą, to chyba ma w tym swój udział. Dziś pochmurno. Na południu, północy i wschodzie kraju deszczowo. Najmocniej popada w Karpatach i na południu Lubelszczyzny. Na Podlasiu możliwe burze. A wiatr północny i zachodni słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie ambulatoryjne w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Najniższa temperatura na Podkarpaciu 16-18, na południu w wschodzie, nad samym morzem około 19, maksymalnie dziś do 24 w centralnej części kraju. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. W tej sprawie tu i teraz SMS-owo 71335. Część pierwsza. Cztery litery znowu, bo to Ania. Nie. Może to dzień? Propozycja od państwa. Też nie. A może to smutek? No też nie, choć pojawiło się. No kilka propozycji takich już nurtów, które można by pójść i którymi brodzić, już się pojawiły. Może to... Aha, jeszcze żeńskie głosy, żeńskie polskie wokale. No też nie, ale no, tak, tak bym powiedział. No dobra, nie będę podpowiadał. 71335. SMS-owo tu i teraz w naszym cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy. 3 różne nagrania różnych wykonawców. Traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Zastanawiam się, cóż to takiego? A chyba dziś to prościzna. Po drugiej, po trzeciej nutce to już na pewno się okaże, cóż to właśnie jest tym łącznikiem. Za 24 minuty piąta, drugie i trzecie nagranie. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. 7, 1, 3, 3, 5. Trzy na raz. Chwila prawdy i łez. I wiedziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum, gdy zaczęła się wściekać krew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz, rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to ciebie to rozkosz, to cud! Tylko nocą na swój znów opuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, Tak, tak i jeszcze raz tak. Bardzo piękne, prawidłowe odpowiedzi. Na podium dziś pani Halina, pan Hubert i pan Ernest. Bardzo serdecznie gratulujemy. Pani Halina z Warszawy, pan Hubert z Konina i pan Ernest z Częstochowy. Krótko mówiąc, dziś na cztery litery. A miało nie być na cztery litery. Na cztery litery krew. Dzień krwiodawstwa to państwa odpowiedzi. I rzeczywiście taki pierwszy pomyślunek to nie, że cztery litery, ale w sumie też mogło być, no ale nie o to głównie chodziło. Ania, kult i bajm. Faktycznie na cztery litery, ale dziś smutek mam we krwi, krew Boga i płynie w nas gorąca krew. A to w związku z dzisiejszym Światowym Dniem Krwiodawstwa. Coś mi się wydaje, że nasz cykl trzy na raz już zapętlił, bo zdaje się, że swego czasu też taka odpowiedź się pojawiła. Sygnały także od pani Jadwigi. Bardzo dziękujemy. Pan Bogusz również wita pani Patrycja i pani Izabela z Gdańska. Prawidłowe odpowiedzi. A z wyróżnieniami dziś i między innymi twarz, Bóg, wiara. Takie też pojawiły się odpowiedzi. Bardzo pięknie za nie dziękujemy. 4:44. Za dosłownie minutę będzie. Night falls and I'm alone. Skin. Chill me to the bone. You turned and you ran. Oh yeah. Oh, slip. We'll be right back. Tak, prawdę mówiąc, to w naszym cyklu, gdy kult się pojawił, to nagrodę Znak Poznajomości powinien zdobyć pan Kazik z Opolskiego, który też odpowiedział prawidłowo. Bardzo gorąco pozdrawiamy i pani Iza z nami, i pani Jadwiga, i pan Hubert, i pan Przemek. Kłaniamy się nisko. No a zuch chłopak pan Oskar z Poznania, który informuje, że to nie tak, że wczoraj mnie nie było, po prostu nie chciałem się wyrywać do odpowiedzi, ale dziś za to zachęciłem kolejną osobę do obecności przy radioodbiorniku. Grono się powiększa, zatem pozdrowienie dla pana Huberta i całego budzikowego grona. To pan Oskar z Poznania. Bardzo pięknie dziękujemy. No, zuch chłopak. Pan Łukasz też z nami, kłaniamy się nisko. Pani Ania ze Szczecina świeżo po koncercie Lenego Krawica. Przypomnieliśmy starsze nagranie, no nie takie znowu stare, ale nie najnowsze też pani Ania po berlińskim koncercie. No i jeszcze człowiek spragniony, chętnie by posłuchał wrażenia niezapomniane. Pozdrawiam pani Ania ze Szczecina. No rzeczywiście, ze Szczecina do Berlina króciusieńki, szybki transfer, a później także i te wspomnienia. No niekończące się zazwyczaj, tak to jest po fantastycznym koncercie. Gratulujemy, bardzo dobry wybór. Sygnał od pana Tomka w Radziejowie między Włocławskiem a Winowłocławskiem, 18 km do Kruszwicy. Lekkie zachmurzenie, nie wróżące jednak opadów. Całkiem przyjemna temperatura, 15 stopni. No a dziś tak w tej z powrotem z Płocka do Włocławka 200 km. Relaksacyjny wyjazd. No dla zawodowego kierowcy, dla pana Tomka, tak właśnie z drogi między Włocławkiem a Inowrocławiem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Paweł z nad szklanką z kawą 14 to w Łosicach u pana Tomka i już rozbudzające, choć jakieś takie mgły czy coś w Płocku i za oknem. Pani Iwona z Nysy, tam plus 10, wieje zimny wiatr, niebo szare. No ale że to jakoś tak strasznie brzydko, nie przejmujemy się. Ogólnie jest rześko. No i co najważniejsze, jest czwartek, czyli mały piątek. To podpowiada pani Jola z piątki w drodze do Wrocławia. Chyba w dzienniczku, czy na świadectwie, czy na arkuszu, to już same piątki, już po klasyfikacji. Sygnał od pani Kasi, zapłakany Kraków. 17 stopni na liczniku, meldunek sprzed lustra od pani Eli z Opola. Byle do jutra, a potem urlop. No, z tym urlopem, jeśli o mnie chodzi, to jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać, ale poczekamy, poczekamy. Wszystko w swoim czasie, urlop musi być. Udanego życzymy, pani Elu. Bardzo serdecznie dziękujemy za codzienny meldunek. Za 8 minut piąta, nowe nagranie w Trójce. Uj, jakie piękne. Mija raz, dwa. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Łóżko i stół pękły na pół. Znów nie mam prawie nic. Nie mam, lecz wszystko gra. Z ust ścieram gorzki smak. Myślałam, że świat skończy się na przekór tobie trwa. Mija raz, dwa, nie burzy chwili. Miłość jak ta, co zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy chwili. Miłość jak ta, co zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Nie kończy się. Pani Stanisława Celińska na liście przebojów trójki. Ostatnio na 30 z nowością Cudem jest świat, a u nas też cud miód mija. Raz, dwa. Polecamy serdecznie głosowanie na listę. No jak wiemy, lista sama się nie ułoży. To tak podpowiadamy, mam nadzieję, nienachalnie, na co warto zagłosować do notowania 1898. Polecamy i zapraszamy. Sygnał od państwa, krajowe i zagraniczne. Pani Iza z Nowego Jorku też na nas uchu jednym uchem, ale też w robocie pan Wojtek z Manchesteru i jeszcze pan Henryk Sztade też na nasłuchu. 13 stopni pochmurno wszystkim słuchaczom Łodzika. Nie tylko przypominam, dziś otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Och, bardzo dziękujemy panie Heniu. Oczywiście można by przeoczyć to ważne wydarzenie, a tym bardziej, że i studio koncertowe, i studio piłkarskie, i studio sportowe. Mistrzostw będzie się pojawiać i w porannej audycji, w pozostałych audycjach też i w serwisach informacyjnych też o tym będzie. Jeszcze jedna ważna informacja z autostrady A2. Uważajmy, jedziemy ostrożnie na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki a Konotopa. Między tymi węzłami frezowanie nawierzchni, układanie warstwy ścieralnej. Prosimy o szczególną ostrożność. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Poznania. No trzeba jechać powolutku, powolutku. Prosimy o szczególną ostrożność nie tylko na tym odcinku autostrady A2. Piąta już za 3 minuty. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique. Échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Accroché à son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises. Taxi brousse moderne. Oui, moi que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon,